Co to povídá? Na zase už budeš jednou z nás. Na zase už budeš jednou z nás. Na nás vždy spolehne v celém světě širem. Ty však rešle, rešle, princu. Světe za svým synem. Na shledanou mílí mravenečci malí. Kdybyste mě v nouzi taky nenechal.